اب یہ کہتا ہوں مدینے میں مجھے آنے دو, اب یہ کہتا ہوں مدینے میں مجھے آنے دو, پھر کہوں گا کہ اب آیا ہوں تو مر جانے دو, پھر کہوں گا کہ اب آیا ہوں تو مر جانے دو, اب یہ کہتا ہوں بے نیازی ہی سے اے کاش وہ دے دے یہ جواب, بے نیازی ہی سے اے کاش وہ دے دے یہ جواب, میرے در پر کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو, میرے در پر کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو, اب یہ کہتا ہوں بات مانی نا رفیقوں گر جاتے ہو, تم مگر جاتے ہو جاؤ مجھے رہ جانے دو, تم مگر جاتے ہو جاؤ مجھے رہ جانے دو, اب یہ کہتا ہوں مدینے میں مجھے آنے دو, اب یہ کہتا ہوں ایسی وحشت ہے کہ کہتا ہوں میں گھر والوں سے, ایسی وحشت ہے کہ کہتا اب کے طیبہ کو اکیلا مجھے ہو آنے دو, اب کے طیبہ کو اکیلا مجھے ہو آنے دو, اب یہ کہتا ہوں مدینے میں مجھے آنے دو, اب یہ کہتا ہوں یک تم ہی چومنے والے در اقدس کے نہیں, یک تم ہی چومنے والے در اقدس کے نہیں, ٹھہرو اے حضرت دل بھیڑ تو چھٹ جانے دو, ٹھہرو اے حضرت دل بھیڑ تو چھٹ جانے دو, اب یہ کہتا ہوں مدینے میں مجھے آنے دو, اب یہ کہتا ہوں حافظ اس مرتبہ پھر قصد ہے انشاء اللہ, حافظ اس مرتبہ پھر قصد ہے انشاء اللہ, موسم حج